nga jado langu isinga Bote ya pamba mote mamu kimi izoto Nasima mikolo soki tofandi Eko suka wapi nga joe visa moninga Promese ya pamba opo pesa na kosambela Kongo eta nga joto kutana Pamba na komba na na kotanda mato iso akili solo ya mbanda Eko suka wapi nga jona banzi isi nga na tingo Tu penses que c'est de quoi la partie? Ton papé? Yeah. mesmo.